iken, başaklar bağlanmışken, tomurcuklar açıyorken, başaklar bağlanmışken, titredim efendim, seni yandım dün gece, titredim efendim, seni yandım dün gece, titredim efendim, seni yandım dün gece. Ötelerden kokularla geldin sandım dün gece, bir gülün kokusunda seni duydum dün gece, bir gülün kokusunda seni duydum dün gece. Bir gülün kokusunda seni duydum dün gece, bir gülün kokusunda seni duydum dün gece. Biz hiç yazı görmedik, kışta doğdum dediler. Biz hiç yazı görmedik, kışta doğdum dediler. Ne baharda geleni sensin sandım dün gece, ne baharda geleni sensin sandım dün gece, ne baharda sensin sandım dün gece, ne bahardan geleni sensin sandım dün gece. O gün geçti sokaklar, güller kokar dediler. O gün geçti sokaklar, güller kokar dediler. Önce